Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 13-ն է, օրը չորեքշաբթի, մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում յուրաքանչյուր գուղական բնակավար ձեռբերումների կողքին ունի նաև բազմաթիվ լուծում պահանջող խնդիրներ։ Վանիկ Նովիկովը զրուցել է Մարտունու շրջանի կոլխոզաշենի, Ասկերանի շրջանի Սղնախի և Կարմիր գյուղի համայնքապետերի հետ։ Քնար Բաբայանը կպատմի Քաշաթաղի շրջանի Քարեգահ գյուղի մասին։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է համայնքի ղեկավար Մարինե Պետոյանի հետ։ Դուք կլսեք նաև խճանկարեջը։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների 2015 թվականի ընտրությունների արդյունքում հանրապետության համայնքներից շատերում համայնքապետերի կազմը փոփոխվել է։ Նոր համայնքապետները նախորդներից ժառանգել են ինչպես ձեռքբերումներ, այնպես էլ բազմաթիվ հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներ, որոնք մեծ նշանակություն ունեն գյուղերի հետագա կենսագործունեության համար։ Այդ խնդիրների լուծման առումով յուրաքանչյուր նորընտիր համայնքապետ ունի իր տեսլականը։ Մի մասը բավարարվում է սոս քնթիրներն արձանագրելով ու պետական աջակցության ակնկալիքով, իսկ մյուսները հակված են ձեռնամուխ լինել գյուղատնտեսության զարգացմանը և դրանով իսկ ստեղծել բարեկեցիկ ապագայի հիմքեր։ Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ յուրաքանչյուր գյուղական բնակավայր ունի միայն իրեն բնորոշ խնդիրներ, հետևաբար լուծման ուղիները նույնպես տարբերվում են, բայց և հնարավոր չէ բացառել միանման խնդիրների առկայությունը։ Մարտունու շրջանի կոլխոզաշենի համայնքի նորընտիր ղեկավար Համիկ Ավանեսյանը գյուղի զարգացման հեռանկարը տեսնում է նախ եւ առաջ երիտասարդ ընտանիքների բնակարանային խնդրի լուծման համատեքստում։ Գյուղապետի խոսքով գյուղում շատ են երիտասարդները, ովքեր իրենց ապագան հայրենի գյուղի հետ են կապում։ Գյուղի հիմնական խնդիրը տան խնդիրն է, անջահելություն կա, տան պատճառով չեն ամուսնանում։ Իսկ ընդհանուր քանի տնտեսություն կա գյուղում։ 65 դպրոցում 50 աշակերտ կա։ Ինչ շատացել են անցած տարվա համեմատ աշակերտները։ Հա, անցած տարվա համար շատացել են։ 22 հոգի նախադպրոցական երեխա կա։ Մանկապարտեզում է։ Մանկապարտեզ չունեն, չէ։ Համայնքում գրեթե համաչափ են զարգացած անասնապահությունն ու հողագործությունը։ Այդուհանդերձ եկամտի առաջնահերթ աղբյուրը կոլխոզաշենցիների համար անասնապահությունն է։ Գյուղում անասնապահության զարգացման առումով առկա խնդիրներից համայնքի ղեկավարն առանձնացնում է շուկայում մսի ինքնաժեքի անկումը, ինչը նվազեցրել է գյուղի եկամտաբերությունը։ Հիմնականում անասնապահությունը է զբաղվում, գյուղում դաշտեր չկա, հիմնականում արոտավարի է։ Անասունների թիվը ոնց անցած տարի էս տարի։ Անասունների թիվը շատ է, բայց փոքրացել է։ Անասունների արժեք ելայի չի դարձել։ Երևի ձեռն դու գյուղ չեն համարում, դրա համար անցած տարի, մյուս տարի գինը շատ բարձր էր, հիմա արդեն իջացել է, որ անասնակերս առնում, որ հավամատ նմած համարատակն բան չի ունենում։ Քան ունեք անասուն։ Մարդ կա, որ միջով 70 ունի խոշոր, 300-ից ավել կլինի անասուն։ Մեր սունը կարող պակասան լինի։ Հիմնականում երևի այն պատճառով, որ եկամտաբեր չեն։ Եկամտաբեր չի։ Աշնանացան արել եք։ Մոչեմին 170 հեկտար աշնանացան կարողած։ Շատ մոտ է դա, շատ։ Արդեն մի երեք անգամ դրվել է դեղը, բայց հələ պիտի դեմ պայքարի։ Ինչ որ նոր մշակաբույսերով զբաղվում են, ասենք եգիպտացորեն զբաղվել են, բայց չի արդարացրել առաջտի պաշարը, որտեղ մեր հողերը անջրտին, էլերի ռիս չեն անում մարդիկ, որ զբաղվում։ Բայց մեզ ասել են, որ եթե ուզում են եգիպտացորը է նա, արևածաղիկ են ասել, մարդիկան, որ կարող աշակեն։ Բռոքում ընդհանրապես չկա մեր։ Գյուղում ինչն եք համարում ավելի հեռակա ծրագիր, որ կարա գյուղին օգուտ տա, որ չեն զբաղվում, բայց կարա ինձ զբաղվեն և օգտակար լիներ։ Մեր դիրքում անասնապահությունն է։ Զարգացնելու համար ինչ պետք է արվի ձեր կարծիքով։ Զարգացնելու համար շուկան է, մեկ շուկան ինչն է, մարդիկ արդեն չեն մարում ինչ անում։ Ծածր գինա քաղաքի հետ կապ չկա, որ ասեն գաթը տանի ծախի, ծախսը բանով հաշվում ես, տակը բան չի մնում։ Սեղնախի համայնքում նվազել է անասնագլխականակը, սակայն առաջընթաց է գրանցվել խոզաբուծության առումով։ Այդ մասին նշել է համայնքի ղեկավար Եղիշեղ Արամանյանը, հավելելով, որ խոզերի գլխականակն աճել է մոտ 60%-ով։ Համայնքի խնդիրներից հրատապ է մնում խմելու ջուրը, որը չի համապատասխանում ընդունված չափանիշներին։ Այսօրվա դրությամբ գյուղում կա 254 խոշոր երկրավոր անասուն, մանր երկրավոր չկա, մոտ 258 հեկտար վայելահող ունենք, վայելահողի մի մասը սեփական հողեր է, մյուս մասը վարձակալության տված է։ Գյուղի զբաղմունքը հիմնականում գյուղատնտեսությունն է, հողագործություն, անասնապահություն, հիմնականում բնակչությունը զբաղվում է այդ երկու գործով։ Այս տարի աշնանացան արել եք։ Այո, աշնանացան հողատարածքները մոտ 160 հեկտար աշնանացան ենք կատարել, հիմնականում ծորեն ենք ցանում, մոտ 2 հեկտար գարի է մնացածը ծորեն, իսկ գառնանը այդ մնացած վայելահողերը գառնանացանի տակ կմշակվի, մի մասն էլ որպես խոթար թողում ենք խոթարում։ Անասունների թիվը մեկ էլ աշնանացան, որ այս տարի արել եք, ավելացել է ծավալներով քանակով։ Նախորդ տարվա նկատմամբ անասունների գլխականակը նվազել է խոշոր երջրավորը։ Երևի մի 40 գլուխ խոշոր նվազել է, բայց հունվարից հետո արդեն երևի նորից նույն քանակը կվերականգնվի։ Հիմա ներկա դրությամբ տարվա վերջի հաշվետվությունով 15 թվականի սկզբի հաշվետվությամբ 1 դեկտեմբերի հաշվետվությունով նվազել է մի 40 գլուխ խոշոր։ Զբաղվում են խոզաբուծությամբ, խոզաբուծությունում մեծ աճ կա։ Գլխականակը աճել է մոտավորապես մի 60%-ով։ Եթե տարվա սկզբին 20 գլուխ խոզա եղել, հիմա արդեն թիվը հասնում է 100-ի։ Անհատների մեծ մասը իրացնում են էլիտ գրուպի մսամթերքի կոմբինատում, ավտոյեն տրամադրում գյուղից գալիս ատանում։ Ինչ խնդիրներ ունի գյուղ։ Ջրի խնդիր ունի մեր գյուղը, կոնկրետ խմելու ջրի արգայությունը բացակայվում է։ Ջուր կա գյուղում, բայց խմելու ջրի ստանդարտներին չի համապատասխանում։ Մանկապարտ չկա գյուղում, դպրոց շենքը կա։ Նախադպրոցական 4 կամ 5 արդեն քիչ է նախադպրոցականը, դպրոց ուսուցողներն էլ 36 աշակերտ ունեն։ Շենքը հին է, շատանում են աշակերտները։ Չէ, բայց երևի շատանան, եթե աջակցին երիտասարդներին, ապահովեն բնակարանով, թե հիմա այդ աջակցությունները կա, մեր գյուղից օգտվող չի եղել, բայց դե աջակցությունները կա, պետությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում գյուղերին, գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը սուբսիդավորած դիզվառելիք է տրամադրում, պարարտանյութ է տրամադրում, պետք է օգտվեն և զբաղվեն գյուղատնտեսությամբ։ Բնակչության թիվը ոնց է, շատանում է, թե քիչանում։ 4-5 տարի է նույնն է մնում, 284 հոգի է։ Լենույնը նա էր իտի ծնունները պշկանում է շատ։ Կա տատարում է էր 4-5 ծնուն դարում տարեկան։ Ասկերանի շրջանի Կարմիր գյուղի համայնքի ղեկավար Հովիկ Պետրոսյանը ներկայացնելով գյուղի զարգացման միտումները նշել է, որ վերջին 4-5 տարվա առումով 2015 թվականին առաջին անգամ 4 ծնունդ է գրանցվել։ Կարմիր գյուղում գյուղատնտեսության առաջընթացն արտահայտվել է հողագործության բնագավառում։ Գյուղում կա 170 բնակիչ, 50 տնտեսություն, գյուղը յուր ժամանակին մեծ գյուղ է, 1200 բնակիչ։ Անցած տարի էս տարի բնակչության թիվը փոխվել է։ Գալի ասած չի փոխվել, դա նույնն է մնացել։ Ծնունդներ եղել են։ Գյուղում 4 ծնունդ ունենք, առաջի տարինա, որ տարվա կտրվածքով 4 ծնունդ եւ 16 թիվին էլ ծնունդ կա։ Գյուղատնտեսության մեջ անասնապահությունն է զարգացած։ Դե ուրեմն գյուղը ժողովրդը զբաղվում են համ անասնապահության, համ էլ հողագործությամբ։ Քանի անասուն ունեք։ 60 խոշոր, 100 մանր անասուն ունեմ։ Դա շատ է անցած տարվա համեմատ։ Դա համարյա բալանսը պահպանում։ Աշնանացանը ինչքան է։ Ունենք 75 հեկտար ցանած աշնանացան, 50 հեկտար հերկ, 70-100 հեկտար գառնանացանային։ Անասնամթերքի իրացումը կա։ Մսի վերքի յուրացումը պրոբլեմների նմա, բայց դեռ հաղթահարելի է։ Խնդիր ինչու՞մն է։ Շուկայում ունակ միսի յուրացնելն է, էլի դժվար։ Վերջին տարիներին Հանրապետության գյուղական բնակավայրերի մեծամասնությանը տոնական աներևույթ կարմիր ժապավենի նման միավորում է ծնունդների թվի աճի ուրախալի հանգամանքը, որն իհարկե լավագույնս է բնութագրում բարեկեցության մակարդակի զարգացման տեմպերը։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Մաղջիկ շատ սիրում, սիրում, սիրում, քեզ երկար ես պասել եմ իմ սիրում, դու թանկ ես, իմ տազարդ ես աշխարում, միարդ ես, մեզ սրտով հրաշքի մաղջիկն ես, քո սիրով չեր մաստում,

Սիրելի ռադիոլսողներ, այժմ լսենք խճանկար էջը։ Սնվելու հիգիենա։ Մարդու առողջության վրա ազդող ամենակարևոր գործոններից մեկը սնունդն է, այն պետք է լինի լիարժեք և ռացիոնալ, այսինքն ապահովի օրգանիզմի նորմալ աճն ու զարգացումը, նպաստի բարձր աշխատունակությունն ու ֆիզիկական ակտիվությունը։ Սնունդի հիգենան ուսումնասիրում է մարդու լիարժեք և ռացիոնալ սնվելու խնդիրները, կախված սեռից և տարիքից, մասնագիտությունից և աշխատանքի բնույթից, կլիմայական պայմաններից և ազգային առանձնահատկություններից։ Ըստ սննդաբաների ռացիոնալ սնունդը պետք է լինի հավասարակշռված և ենթադրի որոշակի ռեժիմ։ Անհրաժեշտ է տիրապետել սննդի հիգենայի 3 կանոնների՝ չափի զգացողություն, բազմազանություն և սնվելու ճիշտ ռեժիմ։ Սննդի մեջ չափի զգացողությունը նշանակում է բալանս օգտագործվող սննդի և ծախսվող էներգիայի միջև։ Բազմազանությունը կերակուրների մեջ անհրաժեշտ է, որպեսզի օրգանիզմ ներմուծի կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի մեջ չափաբաժին։ Սնվելու ռեժիմի ասելով մասնագետները նկատի ունեն. Սննդի ընդունումը օրվա մեջ միևնույն ժամերին ոչ մեծ չափաբաժիններով, սննդի քանակի ճիշտ բաշխում նախաճաշին, ճաշին և ընթրիքին։ Մասնագետների պնդմամբ օրվա ընթացքում օգտագործվող սննդի ամենամեծ չափաբաժինը պետք է ընդունել ճաշի ժամին։ Բացի այդ, սննդի հիգիենայի մեջ ամենակարևոր շեշտադրումը սննդաբաները դնում են կիրառվող մթերքների և դրանց պահպանման կանոնների վրա, քանի որ հենց դրանց վրա է հիմնված սննդի հիգիենան։ Եթե սննդամթերքը ճիշտ պայմաններում չի պահվում, բնականաբար խախտվում են նաև հիգիենայի կանոնները։ Կիրակրի մեջ փչացած սննդամթերք օգտագործելը մեծագույն վնաս կարող է հասցնել օրգանիզմին աղիքային վարակների թունավորումների դրսևորումներով։ Սնվելու հիգիենայի կարևոր կանոններն են. Բանջարեղենն ու միրգը սննդի մեջ օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է ջանասիրաբար լվանալ, սննդամթերքը երկար չպահել մինչև կերակրի մեջ օգտագործելը, հետևել, որպեսզի երեխաներն անպայման լվանան ձեռքերը սնվելուց առաջ, հետևել եղունգների մաքրությանը, ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտ է ստերիլիզացնել խոանոցային պարագաները։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հունվարի 13-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը, հրաժշտից առաջ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլորի, Դամանորի եւ Սուրբ Սննդյան տոների արթիվ։